जयति लवणाम्बुदी दनुज दुर्जन दवन दुरित हारी दुर्जन दवन दुरित लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण रेणुभूषित भाल तिलक धारी रेणुभूषित भाल तिलक धारी जयति श्रुति कीर्ति बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ नमत नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता नमत नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता दास तुलसी चरण शरण सीदत विभो दास तुलसी पाहि दीनार्त संताप हाता पाहि दीनार्त संताप हाता जयति जय शत्रु करि केसरी शत्रुहन जयति बोलो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में सबसे छोटे लाल जी श्री शत्रुघ्न कुमार का चरित्र अनुपम है, अद्भुताद्भुत है। सबसे विलक्षण है और सर्वोपरि है। वस्तुतः बात यथार्थ तो यही है, लेकिन प्रायः आम लोगों के ध्यान में सबसे कम किसी का चरित्र है तो वो शत्रुघ्न जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र तो सब जानते ही हैं, भरत चरित्र की महिमा सुन ही चुके हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी का चरित्र तो आता ही है, आएगा ही। सबसे कम चर्चा शत्रुघ्न जी की है, रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में। इसलिए रामलीला जब होती ना तो शत्रुघ्न जी का पाठ सबसे कम होता है, सबसे कम पाठ होता है। विवाह के समय थोड़ा सा एक पाठ होता है लीला में, और विवाह के बाद फिर कुबरी को लात मारने वाला पाठ उनका होता है, कुबरी को लात मारी वो एक पाठ उनका होता है, और उसके बाद तो फिर भरत जी के साथ हैं, अलग से कोई उनका चरित्र या उनकी विशेषता नहीं आती है। हाँ, अन्य ग्रंथों में, भागवत में भी और अन्य ग्रंथों में, भागवत जी में लिखा है शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्रम, नवम स्कंद में शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया और मथुरा नाम की पुरी बसाई, ये बात भागवत जी में लिखी है। अन्य स्थलों में भी, पुराणों में भी लवणासुर वध की शत्रुघ्न जी के द्वारा चर्चा है। पर सच्ची बात यह है कि जिन शत्रुघ्न जी का चरित्र सबसे कम दिखाई सुनाई पड़ता है उन शत्रुघ्न जी का चरित्र सबसे विलक्षण है और सबसे अधिक चरित्र उनका है। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा में परम आदरणीय श्रद्धे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज हुए, चक्र दादा गीता प्रेस के संपादक मंडल में थे जब श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रधान संपादक के रूप में गोरखपुर विराजते थे, उस समय वहीं रहकर उन्होंने सेवा की। परम श्रद्धे श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बेबी संपादक मंडल में थे चक्र जी के काल में, पर उस समय उनका नाम था पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, इस नाम से वे वहां थे संन्यास के पूर्व। तो चक्र जी ने शत्रुघ्न जी के चरित्र को रेखांकित किया है। ग्रंथ का नाम है शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। क्या नाम है आपने पढ़ी है? शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। हमारा विनम्र निवेदन है कि शत्रुघ्न जी के चरित्र को समझने के लिए श्री चक्र जी के द्वारा लिखी हुई शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। बड़ा अद्भुत लिखा है। कौन ऐसा पाषाण हृदय है जो उस चरित्र को पढ़कर के द्रवित न हो जाए, पिघल न जाए? अद्भुत लिखा है। चक्र जी की शैली अपनी अद्भुत है, औपन्यासिक शैली में वो लिखते थे, तो आत्मकथा के ढंग से उसको लिखा है, लेकिन अद्भुत लिखा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मान्य टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने भूषण टीका में शत्रुघ्न कुमार जी के संबंध में लिखा है कि शत्रुघ्न जी का धर्म सर्वोपरि धर्म है। ये लिखते हैं, भगवान श्री राम धर्म स्थापन के लिए ही अवतरित हुए। यह राम जी का प्रतिपक्षी बाली भी कह रहा, धर्म हेतु अवतरु गुसाई मारियु मोहि व्याध की नाई। धर्म स्थापन के लिए श्री राम जी का अवतरण है, क्योंकि श्री रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जी मूर्तिमान धर्म है। विग्रहवान धर्म का अर्थ क्या है? देखो, धर्म का एक एक अंश, एक एक अंग किसी एक न एक विशिष्ट महापुरुष के द्वारा प्रकट होता है, वो भी संपूर्ण रूप में नहीं, उसका एक अंश, उसका एक अंग किसी एक लोकोत्तर विशिष्ट महापुरुष के माध्यम से धर्म का एक अंग एक अंश प्रकट होता है। किंतु जब सांगोपांग धर्म को अवतरित होने का भाव बनता है तो सांगोपांग धर्म के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान श्री राम ही प्रकट होते हैं। राम जी के अवतरण का हेतु है वैदिक सनातन धर्म का अपने चरित्र के माध्यम से स्थापन। जीवन शास्त्रीय जीवन, सदाचार संपन्न जीवन, वैदिक सनातन संस्कारों से युक्त जीवन, मर्यादित जीवन कैसा होना चाहिए, यदि इस संबंध में जिज्ञासा हो तो तत्काल भगवान श्री राम हमारे दृष्टिपथ में आते हैं। भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा, राम मूर्तिमान धर्म है। राम जी के संपूर्ण चरित्र में कोई भी ऐसा एक अंश अंग नहीं है जो मनुष्यों को प्रेरणा लेने के योग्य न हो। अब हम क्या कहें, राम जी का अपने प्रबल शत्रुओं के साथ जो व्यवहार है वह भी हम लोगों को प्रेरणा लेने योग्य है। आप विचार कीजिए, भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ, सेवकों के साथ, साधु ब्राह्मणों के साथ उनका कैसा व्यवहार है वो तो अनिर्वचनीय है। शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार, जिन जो राम जी को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं, इतना भारी शत्रु मानते हैं कि नाम तक नहीं लेना चाहते, उन शत्रुओं के प्रति भी राम जी का कैसा व्यवहार है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा बैरियु राम बड़ाई करें। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि उनसे शत्रुता रखने वाले लोग भी भीतर से निंदा नहीं करते हैं, भीतर से तो सोचते हैं कि कोई तो राम जी का भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, मैं तो राम जी का शत्रु बनकर धन्य हो गया। अरे राम, ऐसा शत्रु, ऐसा व्यवहार। विलक्षण व्यवहार। राम जी का सदाचार उनके प्रबल शत्रु के चित्त पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है। जिस समय मेघनाथ का वध हो गया, रावण विकल हो गया, उसमें रावण के एक मंत्री ने रावण को सलाह दी कि तुम अपने अभीष्ट की पूर्ति भी सीता के द्वारा नहीं कर पाए और तुम्हारा सर्वनाश भी हो गया और ये संकेत है कि अब पराजय निश्चित है और मरना तो है ही है, अब युद्ध चल नहीं, अब तो पीछे पैर हट नहीं सकता, तो कम से कम मरने के पहले अपनी इच्छा की पूर्ति तो कर लो। रावण ने कहा कैसे इच्छा की पूर्ति हो। बोले तुम अनेक प्रकार के स्वरूप बनाना जानते हो, सन्यासी का स्वरूप बनाकर तुमने जानकी जी का अपहरण किया, अब राम जी का रूप धारण करके जानकी जी को छल सकते हो हैं? क्योंकि वो राम जी के चिंतन में रहती हैं, तुम राम जी बनकर पहुंच जाओ तो तुम्हारे अभीष्ट की पूर्ति होगी और सीता के सतीत्व के कारण ही राम की विजय हो रही है, तुम्हारी विजय भी हो जाएगी। रावण ने उस अपने मंत्री को बहुत झिककारा, फटकारा और कहा कि तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं है, मैं इस प्रकार से सफल नहीं हो सकता। क्यों? रावण कहता है कि जब मैं किसी स्वरूप को धारण करता हूं तो उस स्वरूप का पहले मुझे चिंतन करना पड़ता है, तो मैं राम रूप धारण करूंगा ना तो पहले राम जी के स्वरूप का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, तब वो वेश में धारण कर पाऊंगा और श्री राम जी का चिंतन करते ही मेरे हृदय के कामादिक विकार ही शांत हो जाते हैं, फिर तो संसार की सभी स्त्रियां मुझे माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती तो सीता तो हमें नहीं ही मिलेंगी। यदि मैंने राम रूप धारण कर लिया तो मुझे तो मंदोदरी में भी माता का भाव दिखने लग जाएगा, इसलिए हमारी गांठ की मंदोदरी भी चली जाएगी। इसलिए तुझे पता नहीं है कि मैं श्री राम रूप धारण नहीं कर सकता। अब मैंने विलक्षण बात है कि नहीं, उस शत्रु कहता है कि राम जी का चिंतन करने से दुर्वृत्तियों का नाश हो जाता है। रावण विशाल रथ में बैठ करके युद्ध करने आया, बानरों में विषाद छा गया, भीषण जी दुखी हो गए। रावण विरथ रथी रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। ये तो पीछे की बात है, इसके पहले का प्रसंग है। सब विकल हैं, कैसे युद्ध होगा? राम जी पैदल खड़े हैं रणभूमि में और रावण स्वर्ण में रथ में बैठा है, तो सबको विषाद में पड़ा हुआ देख करके श्री हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि भगवान, जैसे भगवान नारायण के वाहन गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं। आप मेरे कंधों पर विराज जाइए तो ये बानर भालू सब दुखी हो रहे हैं ना, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आपका रथ हूं, मैं आपका वाहन हूं। हनुमान जी की प्रार्थना सुनकर के राम जी तो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं ही, भक्त वांछा कल्पतरु हैं। राम जी ने स्वीकृति दे दी और हनुमान जी के कंधे पर रघुनाथ जी विराज हुए। अब झांकी का दर्शन करें, स्वर्ण शैलाभ देह श्री हनुमान जी हैं, उनकी ग्रीवा पर रघुनाथ जी अपने दोनों चरण लटका करके बैठे हैं, दाहिना चरण इधर है, बायां चरण इधर है। प्रभु कवच धारण किए हुए हैं, धनुष बाण कथा हुआ है, जटा मुकुट बंधा हुआ है, वन्य पुष्पों से जटा मुकुट का श्रृंगार किया गया है। श्री रघुनाथ जी के दोनों चरण श्री हनुमान जी अपने अंक में ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे दबाए हुए हैं चरण, ठाकुर जी जम के बैठे रहे इसके लिए, ऐसे दबाए हुए हैं चरण। और भगवान के चरणों का कवच भी बने हुए हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र श्री चरणों में लग न जाए, उसके कवच हनुमान जी बने हुए हैं। रघुनाथ जी जब प्रतिज्ञा खींचकर सरसंधान करते हैं तब तो राम जी के दोनों करकमल व्यस्त रहते हैं और उसके अतिरिक्त प्रभु धनुष कंधे पर है, तरकस कंधे पर है और प्रभु के दोनों करकमल हनुमान जी के मस्तक पर रहते हैं। कितना सौभाग्य है रघुनाथ जी के दोनों करकमल हनुमान जी के मस्तक पर और दोनों चरण कमल वक्षस्थल पर और हाथ से चरणों को और छाती से लगाए हुए हैं कस्तर के और रघुनाथ जी के करकमल उनके मस्तक पर। हनुमान जी के स्त्री अंग पर कंधे पर रघुनाथ जी की ऐसी शोभा हो रही है जैसे कोई स्वर्ण का पर्वत हो और उसके शिखर पर कोई नीले रंग की मणि चमक रही हो। स्वर्ण पर्वत का नील मणि के से युक्त शिखर, नील मणि शिखर हो और उसकी कांति चारों ओर जगमगा रही हो, ऐसी सुंदर शोभा श्री रघुनाथ जी की हो रही है। हनुमान जी इतने विशाल देह में हैं कि रावण बच्चा जैसा लगने लग गया, उसका रथ ऐसे छोटा सा हो गया राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने। तो रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आया, उसने सोचा, करे हम तो अपने शत्रु को हतोत्साहित करने के लिए निरुत्साहित करने के लिए बड़े जोश से आए थे कि हमको देख करके शत्रु एकदम हतप्रभ हो जाएगा, लेकिन मैं ही हतप्रभ हो रहा हूँ। यही बंदर सबसे ज्यादा खतरनाक है। यदि इस बानर ने समुद्र लांघ करके लंका की यात्रा न की होती, जानकी जी से संवाद न किया होता, लंका में आग न लगाई होती, तो ये दिन हमको देखने न पड़ते। यही सारे समस्या की जड़ यही है। तो राम जी से युद्ध न करके वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। हनुमान जी तो समस्त सिद्धियां हनुमान जी के निकट हैं। हनुमान जी ऐसी लीला करते हैं कि रावण के सारे बार व्यर्थ कर देते हैं। नीचे प्रहार करता हनुमान जी, राम जी को लेकर ऊपर उछल जाते हैं। ऊपर करता तो एकदम नीचे छोटे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते। रावण को थका लिया, राम जी भी हंस रहे हैं कि ये तो सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करो, हनुमान जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और रावण का कोई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के शरीर को छूता नहीं, सबको बचा जाते हैं कौशल से हनुमान जी। अब रावण ने निश्चय किया कि अब मुझे अपनी मंत्र शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और रावण ने तीन अमोघ बाण जो बड़ी तपस्या करके उसने प्राप्त किए थे, वो तीन अमोघ शक्तियां अपने धनुष पर रखी और मंत्र से अभिमंत्रित करके तीन बाण मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़े। वे प्रचंड तीन बाण वो शक्तियां ही थी, हनुमान जी के ललाट में तीनों बाण धस गए। ये तो हनुमान जी ही ऐसे हैं, इन्हें बचपन में ही वरदान मिल चुका है। सर्वेशां ब्रह्मदंडानां अवध्य शंभुना कृता, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है कोई किसी भी दिव्यास्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अवध्य हैं हनुमान जी, नहीं तो रावण के द्वारा प्रेरित वह प्रचंड शक्ति प्राण लेने वाली ही थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, जैसे कोई कांटा वांटा किसी को चुभ जाए तो फट से निकाल के वो फेंक देता है कांटा, ऐसे हनुमान जी ने बाएं हाथ से वो बाण निकाले और बाएं हाथ से उसको ऐसे किया, उसको चूर्ण बना दिया, ऐसे मरोड़ दिया, तोड़कर ऐसे फेंक दिया, मैंने उपेक्षा ऐसे ऐसे किया, ऐसे मरोड़े, ऐसे फेंक दिया, रावण को दिखाते हुए कि देख ले तेरी शक्ति मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है। अब हनुमान जी के ललाट में जो बाणों का प्रहार किया गया, बाण का प्रहार, उससे रक्त झरने लग गया और वो रक्त श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा, क्योंकि चरण वक्षस्थल पर ही है, रक्त की धार गिरी चरणों पर, प्रभु सहन नहीं कर सके। अब तक राम जी बिना क्रोध के ही लड़ रहे थे, आज क्रोध आया क्योंकि भगवान अपना अपराध तो देखते ही नहीं है, पर दासों का अपराध सहन नहीं करते। जो अपराध भगत कर गई, राम रोष पावक सो ज रही, भगवान क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होकर राम जी ने अपने ऐसे प्रचंड अस्त्र बल का प्रयोग किया कि रावण के घोड़े समाप्त कर दिए, सारथी का वध कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पार्श्व रक्षक अंग रक्षक सबको समाप्त कर दिया, ध्वजा समाप्त कर दी, रावण का कवच नष्ट कर दिया, जो हथियार रावण उठाता है संधान करने के पहले राम जी उसे तिल तिल काट देते। त्रिलोक विजयी रावण केवल एक मुहूर्त में, कितने मुहूर्त में, दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट में त्रिलोक विजयी रावण 48 मिनट में, जो 48 मिनट पहले जो रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा था, उसके पास न रथ न घोड़े न सारथी न अंगरक्षक न पार्श्वरक्षक न सेना न उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र, निहत्था रावण खड़ा हुआ है, और आज रावण ने निश्चय कर लिया कि आज मैं बचकर लौट नहीं सकता, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। रावण को पता चल गया आज मैं बचूंगा नहीं। राम जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। तत्काल रावण के मन में विचार आया कि हमने तो मामा मारीच से सुना था कि एष विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात मूर्तिमान धर्म है, ये मारीची ने कहा था वाल्मीकि रामायण। तो मैंने तो मामा मारीच से सुना था कि राम मूर्तिमान धर्म है, और ये कैसे मूर्तिमान धर्म है कि मैं असहाय हो गया, कवचहीन हो गया, रथहीन हो गया, अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया, फिर भी मेरे ऊपर प्रहार करते चले जा रहे हैं, राम की धर्मशीलता कहाँ चली गई, ऐसा अपने मन में सोचने लग गया। आखिर तो महान पंडित था, उसने विचार किया कि राम जी में अधर्म हो नहीं सकता, राम जी की कोई भी क्रिया अधर्म से युक्त हो ही नहीं सकती है, जरूर कमी हमारी ओर से, हमसे ही कोई अपराध बन रहा है। तब रावण की समझ में आ गया कि मेरे अस्त्र शस्त्र तो समाप्त हो गए हैं, धनुष भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पर धनुष का एक खंड मेरे हाथ में है, उस भग्न धनुष खंड से ही मैं आत्मरक्षा का प्रयास कर रहा हूँ, उसी को हिला हिला करके अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। तो जिस किसी उपकरण के द्वारा युद्ध में वीर अपनी रक्षा करे और दूसरे पर प्रहार कर सके, उसी उपकरण को अस्त्र कहा जाता है। तो भले ही ये टूटे धनुष का टुकड़ा ही सही, पर ये मेरी रक्षा करने वाला होने के कारण यह अस्त्र है, और यह जब तक मेरे हाथ में है तब तक मेरे संकट की निवृत्ति संभव नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मुमोच वीरः, उस वीर ने उस टूटे हुए धनुष के टुकड़े को फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया तो राम जी तुरंत मुस्कुराए और राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। धनुष की प्रत्यंचा उतारने का मतलब जानते हैं, युद्ध बंद कर दिया। बाण बरसा रावण पर, बंद हो गई। अब रावण को नेक चैन आया, संतोष मिला, लेकिन थर थर कांप रहा था रावण, घबरा गया था। तो राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जानामि दशग्रीव रणार्जितस्त्वम्। हे दशग्रीव, मैं जानता हूँ आज के युद्ध में आप थक गए, कोई बात नहीं, युद्ध में कभी जय हो जाती है कभी पराजय हो जाती है, इसका चित्त पर विशेष प्रभाव नहीं रखना चाहिए, कभी संयोग से पराजय कभी विजय हो ही जाती है, आज के युद्ध में आप बहुत अधिक थक चुके हैं, घायल भी हो चुके हैं, आप जाएं अपने महल में विश्राम करें, राज वैद्यों से औषधि सेवन करें, यदि अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें तो कल पुनः रणांगण में पधारें, दशरथ नंदन राम आपके रणभूमि में स्वागत के लिए समुत्सुक है। ये ऐसी भाषा किससे बोल रहे हैं? शत्रु से बोल रहे हैं ऐसी भाषा? रावण बोला, मरेंगे तो पता नहीं कब, पर हम तो आज ही मर गए हैं? हजारों घड़े पानी पड़ गया उस पर, हाय हाय। मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, तपसी तपसी करता हूँ, और ये मेरे जैसे शत्रु से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, हंसकर बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि राम आ गए होते तो मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था, लेकिन शत्रु अपने वश में हो गया, अधीन हो गया, फिर राम प्रसन्नता पूर्वक उसे मुक्त कर, नहीं तो बंदी बना लेते। कहते, जाओ विश्राम करो। ये है श्री राम जी का व्यवहार। भगवान श्री राम उनके जैसी बोलन उन्हीं की है। राम जी पूर्वभाषी हैं, पूर्वभाषी, पूर्वभाषी जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं गुमान वाले, वो पहले से किसी से राम राम नहीं करते, न जय श्री राधे करें, न जय श्री आराम करें, न जय श्री कृष्ण करें, भले परिचित मिल जाए, हम किसी से कम है क्या? अब बहुत से लोग तो सिद्धांत बना कर रखते हैं, क्या हमसे दंडोत करेगा तो हम दंडोत, तो नहीं दंडोत कर दो, जाओ तुम अपने घर के भले, हम अपने घर के भले, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। अथवा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा हूं, ये मामूली आदमी, मैं अपनी ओर से इसको क्यों बोलूं, ये इसको गर्ज पड़ी, यही हमसे अपनी ओर से बोले। पर हम आपसे पूछते हैं कि श्री राम जी से बड़ा कौन है, कितने बड़े हैं राम जी हैं? बोले जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। अद्भुत। सती जी को जब राम जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो कितने ब्रह्मांड दिखा दिए, सब में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शिव, लेकिन राम जी दूसरे नहीं दिखाई पड़े। रामन देखियो आन, कागुसुंड जी कहां कहां किस किस ब्रह्मांड में गए, लेकिन राम जी सब जगह वैसे ही दिखाई पड़े, राम जी के जैसे राम जी। इतने बड़े राम जी में अपने बड़प्पन का बिल्कुल गुमान नहीं है, अहंकार नहीं है। परिचित नहीं महाराज जी, सर्वथा अपरिचित व्यक्ति सामने आया तो श्री राम जी मुस्कुरा करके उसकी ओर देखते हैं, और यदि बड़ा हुआ आयु में तो वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, समकक्ष हुआ तो कहते कहो भैया कैसे हो, ठीक हो ना, कुशल से तो हो। अपरिचित से भी अपनी ओर से पहले बोलते हैं, पूर्वभाषी, और कैसे हैं राम जी, स्मितभाषी। बहुत से लोग उनका मुंह ही ऐसा बना के रखते मानो कितनी गुस्सा है इनमें। राम जी जब भी बोलते हैं मुस्कुराकर बोलते हैं, स्मित भाषी, मुस्कुराकर बोलते हैं, मुंह बना के नहीं बोलते, मुंह बिगाड़ के नहीं बोलते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं, स्मित भाषी, रित भाषी, हितकारी बोलते हैं, मित भाषी थोड़ा बोलते हैं, सूत्र सूत्र जैसे सूत्रात्मक शैली में राम जी बोलते हैं, अर्थ बहुत गंभीर होता है। अपूर्वभाषी, अपूर्वभाषी करते राम जी की बोलन सुनने के बाद उसको लगता कैसी बोली हमने सुनी ही नहीं, राम जी के जैसा और कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता, इतना मीठा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। इतनी महाराज मीठी वाणी है हमारे राम जी की कि जिंदे की बात तो जान दो बाबा, मुर्दा के कान में पड़ जाए तो मुर्दा जी जिंदा हो जाए, ऐसी वाणी। पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, मिष्टभाषी, सुमिष्टभाषी, रितभाषी, सत्यभाषी कहां तक हैं? अपूर्वभाषी, पूर्वभाषी, वाणी के सारे दिव्य गुण राम जी में। इसलिए तो बुद्धिमान, नीतिवान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवारण, विपुलांशो महाबाहु, कंबुक ग्रीवो महानु, महर्षि वाल्मीकि ने कहा है वाग्मी। वाग्मी और वाचाल दो शब्द हैं, अर्थ दोनों का एक ही है। वाग्मी माने भी बहुत बोलने वाला होता है और वाचाल माने तो बहुत बोलने वाला होता ही है, पर एक प्रत्यय स्तुत्यर्थक है और एक प्रत्यय निंदार्थक है। निंदार्थक प्रत्यय है आलच आटच, आल जाट चौ बहुभाषिणी, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। बहुभाषी अर्थ में आलच आटच प्रत्यय होते हैं तो बाचालह बाचाटह ये प्रयोग बनते हैं, और बाचोग्मिनी ये भी सूत्र है पाणिनि जी का। स्तुत्यर्थक मिनी इग्मिनी प्रत्यय है, इग्मिनी प्रत्यय कर से बनता है बाग्मी। तब अर्थ क्या हुआ? बोले यो अयथार्थम बहुभाषते स बाचालह बाचाटो बा, और यो यथार्थम बहुभाषते स बाग्मी। जो ऐसे ही कुछ न कुछ बिना सिर पैर की बात बोलता रहे, कोई मतलब नहीं, बोलते ही चला जाए, वो वाचाल है, ये बड़ा भारी दोष है। और भगवत चर्चा, भागवत चर्चा खूब अधिक से अधिक करे, ये दोष नहीं है, ये गुण है, ये वाग्मित्व है, राम जी में वाग्मित्व है। तो राम जी का अपने शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि माता पिता, गुरु, भाई, पत्नी, प्रजा इत्यादि के प्रति तो उनका व्यवहार प्रेरणा लेने योग्य है ही, राम जी का अपने शत्रु के प्रति किया गया व्यवहार भी प्रेरणा लेने योग्य है। वे शत्रु के साथ भी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करते, कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ भी मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं। इसलिए राम जी के द्वारा सांगो पांग धर्म प्रकट हुआ है। अब देखो, धर्म का एक अंग है सत्य, वो धर्म के सत्यरूप अंग को प्रकट करने के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए, सत्य का पालन किया। धर्म का अंग है दया, तो दयारूप धर्म के अंग को प्रकट करने के लिए श्री रंतिदेव जी प्रकट हो गए, सर्वस्व दान कर दिया। 48 दिन के बाद, उपवास के बाद भी जो आया वो शूद्र को, अतिथि को, चांडाल को, उसके कुत्तों को दे दिया और कहा इस सारे सृष्टि के प्राणियों का दुख मैं अकेले भोग लूं, सब संसार के प्राणी सुखी हो जाएं। दया धर्म का अंग है और उसका पालन रंतिदेव जी ने किया। धर्म का अंग है दान, दधीची ने उसको प्रकट किया, अपनी हड्डियां तक दान कर दी। शरणागत की रक्षा करना ये धर्म का अंग है, उसको शिवी ने प्रकट किया। तो इस प्रकार से धर्म के जितने अंग हैं, एक एक अंग वो अलग एक एक महापुरुष के द्वारा प्रकट किए गए, लेकिन सांगोपांग धर्म राम जी के चरित्र के द्वारा प्रकट होता है। रामो विग्रहवान धर्म। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जिस वस्तु का अभाव होता है, जिस वस्तु का अभाव होता है उस वस्तु की प्राप्ति की कामना होती है, आप भूखे हैं तो आपको भोजन की कामना होगी क्योंकि अन्न का अभाव है, आप धनहीन हैं और बहुत काम अटक गया है तो आपको धन की इच्छा उत्पन्न होगी कि धन हमको मिले। आप पुत्रहीन हैं तो आपको अभाव का अनुभव होगा कि मेरे पुत्र नहीं है, गृहस्थ आश्रम की सफलता पुत्र से है, पुत्र तो है ही नहीं, तब आप चाहेंगे कि हमको पुत्र हो। तो जिस वस्तु का अभाव होता है उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। जो वस्तु खूब प्रचुर मात्रा में मिली हुई है, जिसका अभाव ही नहीं है, उस वस्तु को पाने की अभिलाषा नहीं होती। अब देखो, हम लोग मिठाई की दुकान पर जाके खड़े हो जाएं, अब तो भगवान की दया से वर्षों से बाजार की मिठाई खाई नहीं, क्योंकि विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध से, खोवा से निर्मित छेना मिठाई आदि हो और ठाकुर जी को भोग लगे तो पा सकते हैं। बाजार वाली मिठाई तो वर्षों हो गया, लेकिन वो बाजार वाली मिठाई भी बहुत सजा के रखते हैं लोग, क्या कहना, लच्छेदार रबड़ी, परात की परात, मलाईदार दही, बर्फी, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, सब बढ़िया सजा के रखते हैं, राजभोग, स्पंज सब सजा के रखते हैं। लालची आदमी वहां जाकर खड़ा हो जाता तो खरीदने के पहले उसकी सब पर नजर पड़ती है तो थोड़ा मुंह में पानी उसके आ जाता होगा जरूर, एकाद भूत तो घुटक लेता होगा। लेकिन वहां वो बैठा हुआ दुकानदार हलवाई मोटा, उसको कोई मुंह में पानी वानी नहीं आता, क्यों नहीं आता? आप सोचते होंगे, हम लोग सोचते होंगे तो मिठाई मिठाई खाता होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है अच्छे से अच्छे मिठाई बनाने वाले हलवाई मिठाई नहीं खाते, नमकीन खाते हैं, मिठाई नहीं खाते। कभी आते ना सेवा करने तो हम देखते हैं वो मिठाई नहीं खाते, बांध के ले जाएंगे घर, खुद नहीं खाएंगे, नमकीन खाएंगे। हमको लगता है कि वो इतनी मिठाई उनको उपलब्ध है कि मिठाई की गंध से ही उनका मन भर जाता है। मिठाई की जो गंध है ना, तो अब मिठाई उन्हें मिष्ठान्न का अभाव उनके पास नहीं है, अभाव न होने, खूब मिठाई के बीच में बैठे हैं, मिष्ठान्न का अभाव उनको उनके पास नहीं है, मिठाई के बीच में बैठे हैं, इसलिए उनको मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती। तो जो वस्तु हमें प्रचुर रूप में प्राप्त हो जाएगी फिर उसकी अभिलाषा नहीं होगी। और सच्ची बात यह है कि बाजार की मिठाइयां खाने योग्य प्रायः नहीं होती, भोग लगाने की योग्य भी नहीं है। इसलिए उत्तम पक्ष यही है कि विशुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध मिले तो उसको आप जमा कर दही बना लो, उसका व्यंजन ठाकुर जी को बनाओ, खीर बना लो, छेना बना लो, जो कुछ भी मिठाई बनाना है अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, वही सर्वोत्तम पक्ष है। हम अपने पूज्य महाराज जी के साथ जा रहे थे तो एक जगह बस बदलनी थी, महाराज जी तो सामान्य तरीके से यात्राएं करते थे, यहाँ बस बदली, वहां बस बदली, कहीं खड़े होके जा रहे हैं, ऐसे हम लोग चलते थे साथ। तो एक जगह से बस बदलनी थी, बस वहां आनी थी, तो हम लोग खड़े थे, वो हलवाई की दुकान थी, तो कड़ाही में दूध था, मलाई पड़ी हुई थी, शायद रबड़ी बनानी थी उसकी, रबड़ी दिखाई पड़ रहा था, रबड़ी की कड़ाही है, तो उसको भट्टी को चेताने के लिए बाबा वो कड़ाही उसने उतार के नीचे रखी, ठंडा दूध था, भट्टी चेता तो रख करके फिर गर्म करके उसकी रबड़ी बनाई जाए। तब तक एक खजेलू कुटिया एकदम जगह जगह खाज हो रही थी उसके, बड़ी दुर्बल सी, बड़ी गंदी सी कुटिया आई और उसने उसी में बढ़िया मलाई ऊपर की, चपर चपर चपर चपर, हम लोग वहीं खड़े थे। अब हमने सोचा कि अब तो ये पूरा दूध फेंक देगा, महाराज जी फट से उसने जो है एक डंडा उठाया, कुटिया तो भगी डंडा देख करके चली गई और तुरंत उसने कड़ाही, तब तक चूल्हा चेत गया था, भट्टी चेत गई थी, तब तक कड़ाही दो आदमी ने उठाई, उठा करके उस पर रख दी। हमने कहा महाराज जी तो पूरा दूध रख दिया। महाराज जी बोले यही मलाई यही रबड़ी बड़े बड़े महात्मा लोग खाएंगे, इसी का भोग लगाएंगे, इसलिए पंडित जी अपने हाथ से जो मिष्ठान बनाओ वही भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये बाजार की मिठाइयां दूषित होती, अब वो कड़ाई भर दूध थोड़ी फेंक देगा, कुतिया चपर चपर कर गई तो कर गई। लुधियाना में थे, पंजाब में एक सन्यासी महात्मा का स्थान था, वहां भंडारा था, महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज छत्तीसगढ़ कुंज के महन जी महाराज थे, महाराज जी थे, 10-12 साधु थे। तो छत के ऊपर हम खड़े थे, हमने देखा खूब कई तरह की मिठाई और बढ़िया बढ़िया सब सामग्री बनी थी, हमने अपनी आंखों से देखा। हलवाई थोड़ा सा लेते हैं उसमें से, चीज बन रही कड़ाई में और उसको तो ऐसे करके ठंडा करके थोड़ा सा खा लेते हैं, खा के बचा हुआ उसी कड़ाई में। पनीर का, मटर पनीर का साग, वो सब कई कई तरह के साग बने थे, चटनी उसने चखा सब में, पर सबका भोग लगाकर सबको प्रसाद ही बनाया और बना करके फिर ठीक ठाक किसी में कुछ कमी थी तो उसको पूरा किया और फिर सब लोगों ने प्रेम से खाया। हमने महाराज जी को कहा महाराज मैंने आंखों से देखा है। महाराज जी बोले हमें कब सब खाएंगे, कैसे खाएंगे? महाराज जी बोले अग्नि भगवान सबको पवित्र कर देते हैं, अग्नि पे चढ़ा था सब पवित्र हो गया यही मान लो, पर हम लोगों ने किसी ने भी नहीं पाया। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसीलिए प्राचीन काल में भगवान की रागभोग सेवा अपने हाथ से बड़ी पवित्रता से है, अपने हाथ से प्रेम से ठाकुर जी को बनाओ, रूखा सूखा बना करके भोग कोई वो नहीं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, पर बाजार की वस्तुएं जिनके प्रति हमारा संदेह विश्वास नहीं है ऐसी वस्तुएं न भोग लगानी चाहिए ना ही उन्हें आहार के रूप में लेना चाहिए। तो जिस वस्तु का अभाव होता है उसकी प्राप्ति की कामना होती है, जिसका अभाव नहीं होता उसकी प्राप्ति की कामना भी नहीं होती। श्री मनु जी के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं था, वे सारी धरती के एक छत्र सम्राट थे, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से उनका जन्म हुआ है, बाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ है और वो साक्षात भगवान की विभूति हैं। महर्षि राजर्षि मनु जिनके द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति मानव धर्म की एक आचार संहिता है। भारत में कतिपय लोग भले ही मनुस्मृति का तिरस्कार करें पर पूरे संसार ने इस बात को स्वीकार किया है कि विश्व की सबसे पहली आचार संहिता यदि कोई है तो वो मनुस्मृति है। विदेशों में मनुस्मृति सुरक्षित है उनके ग्रंथागारों में। हमने तो ऐसा सुना है कि संभवतः जर्मन विश्वविद्यालय में मनु जी की प्रतिमा विराजमान है। कहने का आशय यह है मनु जी महाराज कोई अभाव नहीं है मनु जी के जीवन में, चक्रवर्ती सम्राट हैं, दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज के वंश में साक्षात भगवान का अवतार है, ऋषभ देव जी प्रकट हुए हैं और उत्तानपाद के वंश में महान भक्त ध्रुव प्रकट हुए हैं, इस वंश में भी आगे चलकर भगवान प्रथु प्रकट हुए हैं, दोनों पुत्रों के वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं, और मनु जी महाराज की पुत्री आकुति पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर रुचि प्रजापति से उनका विवाह हुआ, और वहां यज्ञनारायण उत्पन्न होते हैं, और वो पुत्रिका धर्म की शर्त के अनुसार विवाह हुआ है, इसलिए यज्ञनारायण मनु जी के उत्तराधिकारी माने गए। एक प्रकार से उनके भी धर्मपुत्र ही हुए वो, वहां भगवान अवतार ले रहे हैं। और देवहूति के दसवीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हो रहे हैं, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हो रहा है, और धर्म 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाही जा रही हैं, और उनके यहाँ धर्म के वंश में उनके दौहित्र के रूप में साक्षात बद्री नारायण नरनारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसा पवित्र खानदान है कि भागवत जी में तो लिखा है, एष कर्दम दौहुत्र संतान कथितस्तव श्रण्वत श्रद्धदानस्य सर्व पाप हरम शुभम के सद्यः पाप हर स्मृतः। उत्तान पाद जी मनु महाराज के दौहित्रों का वंश भी कोई सुन ले तो सद्यः उसके पाप नष्ट हो जाते। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मनु जी के पास किस वस्तु का अभाव था, बेटा पोता नाती देवता देवती खूब भरा पूरा कुनवा खानदान, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, कोई अभाव तो नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर मनु महाराज सब कुछ त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, तई तीरथ वर नैमिष विख्याता नैमिषारण्य में चले जाते हैं। कहां जाते हैं, धेनुमति तीरा पहुंचे जाए, धेनुमति तीरा गोमती के तट पर पहुंचते हैं, गोमती में स्नान करके तपस्या करते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करते हैं मनु जी महाराज, और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि विधि हरि हर तप दे की अपारा मनु समीप आए बहुबारा। कितनी बार ब्रह्मा जी, कितनी बार विष्णु भगवान, कितनी बार शंकर भगवान आए, वरदान मांग लो वरदान मांग लो वरदान मांग लो, पर ऐसे आसन में दृढ़ हैं कि आंख नहीं खोलते, बोलते ही नहीं। अंत में मनु जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान आए, कौन बोले, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। ऐसे भगवान श्री राम अभी प्रकट नहीं हुए, राम जी अभी प्रकट नहीं हुए, केवल आकाशवाणी हुई, पर वो आकाशवाणी इतनी मीठी थी कि मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई तो हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये मानहु अवहि भवन्ते आए। वो वाणी केवल कान में पड़ी तो हृष्ट पुष्ट हो गए, ऐसे लगा मानो अभी राज्य छोड़कर अभी आए। बोले हमको केवल वाणी नहीं सुनना, हमें तो दर्शन करना है। तब नील सरोर हो नील मणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट हो गए, श्री सीताराम जी प्रकट हो गए, मनु जी ने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, हम तो आपके समान पुत्र चाहते हैं, आपसे क्या छिपाना हमको, आप तो हम तो आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। अब देखो, अब यही हम पूछ रहे हैं आपसे कि जब पुत्र ही चाहिए था तो वो तो सब मिल ही गए, पोता पोती देवता देवती सब मिल गए हैं, और ऐसे वैसे छोड़ के नहीं आए, कैसे आए? होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। बरबस राज सुतहिंद्र पदीना नारी समेत गवन बन कीना। अब क्यों मांग रहे हैं कि आपके जैसा बेटा हो जाए? आपके जैसा पुत्र चाहिए, ये वरदान मनु जी क्यों मांगते हैं? प्रश्न है कि नहीं? क्योंकि जिस वस्तु का अभाव होता है उसकी प्राप्ति की कामना होती है, अभाव तो है नहीं, मन में वैराग्य ना हो ऐसी भी बात नहीं, मन में पूर्ण वैराग्य है, परम ज्ञानवान है, परम विवेकी है, फिर पुत्र क्यों मांगते हैं? आपके जैसा पुत्र चाहिए ऐसा क्यों कहते हैं? बड़ी प्यारी बात। मनु जी के मन में आया कि भगवत प्रेरणा से हमने मनुष्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसका अक्षरशः पालन करने वाला कोई उदाहरण ही ऐसा सामने प्रस्तुत नहीं हो रहा है कि जिसको कहा जाए कि देखो हमने मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है उसके अनुरूप जीवन जीने वाला अमुक महापुरुष है। लोग कहते महाराज आपने नियमावली तो बना दी, लेकिन इसको पूरा पूरा अपने जीवन में उतारने वाला तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। नियम कानून तो बहुत बना दिए जाते लेकिन पालन करने वाले तो बहुत कम होते हैं, है कोई ऐसा? तो भगवान, मैंने जो आपकी प्रेरणा से मनुस्मृति लिखी है वो सनातन धर्म के अनुरूप, मनुस्मृति के अनुरूप, श्रुति और स्मृति के अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने वाला व्यक्तित्व चाहिए। केवल उपदेशक के द्वारा प्रेरणा नहीं मिल सकती, चरित्रवान व्यक्ति के चरित्र से प्रेरणा मिलती है। तो भगवान, हमारे दो पुत्र हुए, देवता पोता सब हुए, लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ कि आपने जो लिखवाया है, श्रुति स्मृति के अनुरूप जीवन जिसका, सर्वथा अनुरूप जीवन जिसका हो, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए। और ऐसा व्यक्तित्व तो आपके द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए हमारी मनुस्मृति को जीकर चरित्र के माध्यम से सबको समझाने के लिए आपको ही पुत्र बनकर आना पड़ेगा। बोले हम तो आएंगे पर तुमको पिता बन के आना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा भी, तुमको पिता बन के आना पड़ेगा। क्यों? बोले आप तब न भाई, आपने मेहनत से परिश्रम किया, पढ़ाई की, और परीक्षक ने परीक्षा ही नहीं ली तो आपकी पढ़ाई का क्या मतलब हुआ? तो हम परीक्षा देने आ रहे हैं पर आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी हैं? कि हम मनुस्मृति के कितने अंश का पालन करके दिखा रहे हैं। राम जी का सारा जीवन श्रुति स्मृति के सदाचार के सर्वथा अनुरूप, ध्यान में आई बात? यही है राम जी के अवतार का प्रयोजन, धर्मस्थापन, चरित्र के माध्यम से धर्मस्थापन, ये राम जी के अवतार का प्रयोजन है। और यही कारण है कि मनु जी महाराज दशरथ जी के रूप से प्रकट होते हैं, शत्रुपा कौशल्या के रूप से प्रकट होती हैं, और फिर श्री राम जी का अवतरण होता है। ये चरित्र, अब राम जी के द्वारा धर्म का स्थापन हो रहा है, लक्ष्मण जी के द्वारा क्या हो रहा है? गोविंद राज स्वामी जी का भाव हम दे रहे हैं, वे कहते राम जी जिस धर्म की स्थापना करते हैं वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म वर्णाश्रम धर्म, मनु महाराज जिसको दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं वो दस लक्षण वाला धर्म, दस लक्षण वाला धर्म मनु जी का धर्म है। और उस दस लक्षण वाले धर्म को राम जी अक्षर से अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं। राम जी के धर्म को गोविंद राज स्वामी जी ने सामान्य धर्म कहा। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है। राम जी के धर्म का संबंध लोक वेद से है और लोक से है, लोक वेद से है। पर लक्ष्मण जी के धर्म का संबंध ना लोक से है ना वेद से है, लोक वेद के नियामक श्री रघुनाथ जी से है। उनके धर्म का संबंध सीधे रघुनाथ जी से है। वो कहते हैं कि आप अपने धर्म को हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं, लाद रहे हैं? प्रजा पालन करना, प्रजा को सुखी करना, ये सब आपका धर्म है, हमारा नहीं है। हमारा धर्म तुम्हारा धर्म अलग, बोले हमारा धर्म अलग है। आपका धर्म क्या है? बोले मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं सुभाव नाथ पति आऊ। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। ये विशेष धर्म लक्ष्मण जी का है। इस विशेष धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं, प्रेमियों का धर्म कहते हैं, जिसका संबंध लोक परलोक से न होकर श्री रघुनाथ जी से है, श्री श्याम सुंदर से है, भगवान से है। जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से हो वो विशेष धर्म है, वैष्णव धर्म है, सामान्य धर्म से ऊपर वाला धर्म है। पर यहाँ एक बात ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि सामान्य धर्म की उपेक्षा कर दो और जब विशेष धर्म की महिमा है तो विशेष धर्म को ही मानो। देखो अब क्या उदाहरण दें, चलो ये उदाहरण देते हैं। जैसे शास्त्री उत्तीर्ण किए बिना आचार्य की कक्षा में किसी को प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ही सामान्य धर्म में परिनिष्ठित हुए बिना विशेष धर्म का आचरण उसके द्वारा नहीं हो सकता। विशेष धर्म की आधारशिला का नाम है सामान्य धर्म। इसलिए लक्ष्मण जी में अहिंसा, सत्य, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि दस धर्म के लक्षण लक्ष्मण जी में न हो ऐसा नहीं, वो सब है उनमें। सामान्य धर्म है पर उस धर्म के साथ उससे विशेष धर्म है, वो धर्म श्री रघुनाथ जी से जुड़ा हुआ है। यही बात तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसको लोक में सुख चाहिए और मरने के बाद उत्तम लोकों में अच्छे भोग चाहिए, गति चाहिए, उसको तो आप धर्म और नीति का उपदेश करो, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो केवल आपकी सेवा चाहिए। हमको न नरक से भय है न स्वर्ग की आशा है, हमको तो केवल आपके चरणों की सेवा करना है। ये विशेष धर्म है। और ये विशेष धर्म का नाम है सेवा धर्म है। सेवा को विशेष धर्म कहते हैं। लक्ष्मण जी निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही परम विवेकी लखनलाल जी श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। सेवत लखन सीय रघुवीर ही, जिमे अविवेकी पुरुष शरीर ही। क्या उपमा है गोस्वामी जी की? लक्ष्मण जी में आत्म सुख की, स्वसुख की कामना की गंध भी नहीं है। अहर्निश एक ही विचार है, श्री सीताराम जी सुखी रहें, श्री सीताराम जी प्रसन्न रहें। केवल और केवल सेवा, कुछ नहीं। सेवा से ही भक्ति प्रकट होती है, बिना सेवा के भक्ति प्रकट नहीं होती है। इसलिए सेवा को ही वैष्णव धर्म कहा गया, हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत यात्मा संप्रसिद्धति। अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति जिसके द्वारा हो जाए उसी धर्म का नाम है परम धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। और वो कौन सा धर्म है जिसके आचरण से ये भक्ति प्रकट होती है? वो है सेवा धर्म। गौ, संत, ब्राह्मण, गुरुदेव, इन सबकी भगवत भाव से सेवा करना, ठाकुर जी की भगवत भाव से सेवा करना, यही है वैष्णव धर्म, भागवत। लक्ष्मण जी के धर्म को सामान्य धर्म नहीं कहा गया, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म, धर्म से युक्त जो होते हैं वे ही गुरु होते हैं, इसलिए संपूर्ण जीवों के गुरु हैं लक्ष्मण जी, जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी महाराज। भरत जी के द्वारा कौन सा धर्म प्रकट हो रहा है? भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। ये गोविंदनाथ स्वामी जी बोल रहे हैं, राम जी का धर्म केवल धर्म है, सामान्य धर्म। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म, विशेष में भी तर। तरप और तमक प्रत्यय होते हैं ना, विशेषतर धर्म है भरत जी महाराज का। लक्ष्मण जी से विशेषता क्या है? देखो, लक्ष्मण जी भी सेवा करते हैं और भरत जी भी सेवा करते हैं, पर सेवा की परिभाषा दोनों की अलग अलग है। लक्ष्मण जी निरंतर सरकार के निकट रहकर सेवा करना चाहते हैं, जो उनका हट है ये रहेंगे नहीं उनके बिना। भरत जी हट नहीं कर सकते थे, बोलो, वो क्या कमजोर थे किसी बात में? अच्छा, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी लेने आए उस समय तो भरत शत्रुघ्न वहीं थे, तो भरत जी को प्रस्ताव करना चाहिए था कि कोई बात नहीं, लक्ष्मण शत्रुघ्न यहां रहेंगे और इस बार मैं जाऊंगा राम जी के साथ सेवा में, कह सकते थे कि नहीं? लेकिन राम जी के जाने के पहले लक्ष्मण जी तो पहले से तैयार थे, अपना कपड़ा पड़ा पहन के, कहते थे हम तो राम जी के बिना रहेंगे नहीं, हम तो चलेंगे। और ये बात विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना काम पूरा होगा नहीं, क्यों, सरकार का मन ही नहीं लगेगा, बिना मन के असुर संहार यज्ञ रक्षण सब कैसे होगा। इसलिए दोनों भाई मांगे उन्होंने, चलो, दोनों जा रहे थे, एक और प्रस्ताव कर देते भरत जी कि जहां लक्ष्मण जी चलें तो लक्ष्मण जी भी चलें, हम भी चलते आपके साथ। मना करते राम जी क्या? शत्रुघ्न जी को कह देते कि तुम पिताजी के पास रहो, हम तीन भाई चलते हैं। लेकिन भरत जी ने बिल्कुल आग्रह नहीं किया, अपने पिता को प्रणाम करके जाने लगे। तो भरत जी ने भी प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने भी प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगाकर कहा, भैया भरत, पूज्य पिताजी का ध्यान रखना, तीनों माताओं का, गुरुदेव का, पूरी प्रजा का ध्यान रखना, खूब सावधानी से रहना, हैं? पिताजी हमारे वियोग में कभी व्यथित हो तो उनको सांत्वना देना। भरत जी दूसरा शब्द ही बोलना नहीं जानते हैं, राम जी के सामने सिर झुकाकर ऐसे रहते हैं, और राम जी कुछ भी कहें एक ही शब्द भरत जी की वाणी से निकलता है, जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया, दूसरा शब्द ही नहीं बोलते। हमें जो आज्ञा के ऊपर याद आ गया, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय मानस मर्मज्ञ श्री भक्तमाल के बृहदभाष्य लेखन में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे परम पूज्य गुरुकल्प श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, उन्होंने एक बार प्रेम भरी फटकार में हमको फटकारते हुए कहा, आपने अपना तकिया कलाम बना रखा है जो आ गया कुछ भी मैं कहता हूं जो आ गया। तो हमने उनको निवेदन किया है, महाराज जी ये स्वभाव में आ गया है, अपने से बड़े कहें और हम फिर अपना उसमें उत्तर प्रत्युत्तर दें तो अच्छी बात नहीं, अपने से बड़े कहें तो उसमें अपना आग्रह रखना नहीं चाहिए। बड़ों ने कहा जो आ गया, क्योंकि भरत जी की सेवा की परिभाषा है आज्ञा समन सुसाहिव सेवा। भरत जी का मत है स्वामी की आज्ञा का पालन यही सबसे बड़ी सेवा है, ये भरत जी का मत। इसलिए राम जी जहां जो आज्ञा भरत जी को कर देते हैं उस आज्ञा में भरत जी बिल्कुल भी सस्ते मत नहीं होते हैं। यहां तक कि जब राम जी ने कह दिया कि भरत तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी विनय को, तुम्हारे शील को, तुम्हारे दैन्य को देख करके मैं न्यौछावर हो गया हूं, अब मेरा अपना कोई आग्रह नहीं है, अब तुम जो कहोगे मैं ज्यों का त्यों मानने के लिए तैयार हूं। क्यों? तीनों माताएं तुम्हारे पक्ष में, सभी मंत्री तुम्हारे पक्ष में, सारी अयोध्या की प्रजा तुम्हारे पक्ष में, गुरुजी तुम्हारे पक्ष में, कहां तक कहें हमें अपने ससुर जी का भरोसा था जनक जी का कि वो तो हमारे पक्ष में रहेंगे, पर सुनैना जी के साथ वो भी तुम्हारे ही पाले में चले गए। और भरत मैं तो सदा तुम्हारे ही पाले में अपनी पराजय और तुम्हारी विजय की कामना करता हूं, है हार ही खेल जिताव ही मोही। ध्यान में आई बात, मान लो बोटिंग का जमाना होता, बोट पड़ते तो राम जी की जमानत जब्त तो हो जाती, सारे बोट झरा बोट पड़ गए शत्रु जी के भरत जी की ओर, और राम जी अपना बोट भी भरत जी को ही देते, ऐसी स्थिति। लक्ष्मण और सीता जी ऐसे हैं कि जो राम जी से कभी अलग हो ही नहीं सकते, पर भरत जी की विनयशीलता करुणा विलाप प्रलाप सुनकर लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी भी इतनी व्याकुल हैं कि प्रभु इतनी कठोरता क्यों कर रहे हैं, भरत जी का रुदन हमसे सहन नहीं होता, अब तो प्रभु को इनकी बात मानकर अयोध्या चले जाना चाहिए, सबके मन में यही बात। बाबा कहां तक कहें, जब भरत जी आए ना तो चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्मा दुखी थे कि अब ये कहीं लेना जाए, हम लोगों को कितना सुख मिल रहा है, राम जी का दर्शन रोज हो रहा है, कोल भील भी बड़े प्रसन्न थे, अरे बोले कहीं ये लेना जाए राम जी को। लेकिन भरत जी का करुण क्रंदन सुनकर चित्रकूट का कण कण रोता है, चित्रकूट की शिलाएं पिघलकर बहने लग जाती हैं, वहां की प्रकृति चीत्कार करती हुई कहती, प्रभो भरत जी का रुदन हमसे सहन नहीं होता, अब तो आपको भरत जी के साथ चले जाना चाहिए। ये है भरत जी का प्रेम। और वो श्री राम जी कह रहे हैं कि भरत जी अब तुम जो कहो वो हम स्वीकार करेंगे, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भरत जी बोले स्वामी के वो संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले सेवक की बुद्धि तो पूछी है, छूछी बुद्धि है। आप हमने आपसे कहा अयोध्या चलिए, आप अयोध्या चले आए, लेकिन आपके मन में पीड़ा रह गई, संकोच रह गया कि मैंने अपने पिता को दिए गए वचन की पूर्ति नहीं की, और आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुकमल तनिक मुरझा गया एक क्षण के लिए। भगवान विरह की आग में जलना हमें स्वीकार है, किंतु आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल, प्रसन्नताम यानगता विषेक तस्थान ममले बनवास दुखता मुखाम बुजश्री रघुनंदन समे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। वो आपकी मुख मंजुल की जो मुस्कान, मंजुल मुख की जो मुस्कान है, वो एक क्षण के लिए भी प्रभावित हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। बस प्रार्थना प्रभु इतनी सी है कि आप मेरी प्रसन्नता की तो बात ही जाने दीजिए, मैं दुखी हूँ, प्रसन्न हूँ, अप्रसन्न हूँ, ये बात छोड़ दीजिए। जेही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। यहाँ करुणा सागर जो संबोधन है ना महाराज जी, वो एक विशेष भाव को दे रहा है। मानो वो कह रहे हैं कि हे करुणा सागर, ये ध्यान रखना कि आप अपने बात के तो पक्के हैं, दो बार बोलते नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, आप तो अपनी हट पूरी करेंगे, आप अपना व्रत अपना संकल्प पूरा करेंगे, तो आप जरूर हमारे ये कहने के बाद ये कहने वाले हैं कि मैं तो 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण करूंगा। पर हे करुणा सागर, ये ध्यान देना, यदि 14 वर्ष के बाद एक पल भी अधिक हुआ और आपने एक दिन का भी एक क्षण का भी विलंब किया तो भरत को आप जीवित नहीं देखेंगे। करुणा सागर से विज्ञप्त हुई, हे करुणा सागर, बस फिर 14 साल तक तो जैसे तैसे प्राण रोक लूंगा, इसके बाद एक पल भी जीवित रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए महाराज जी, रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन 14 वर्ष की वनवास की अवधि में, ये 14वीं वर्ष का आखिरी दिन है, एक एक पल करोड़ करोड़ युग के जैसा बीत रहा है। भरत जी बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है भरत जी। त्रुटुर युगायते त्वाम पश्यताम युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ऐसी ही अवस्था श्री भरतलाल जी की, और हमने तो अधिकारी महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है, गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है कि भरत जी ने मध्यान्ह काल में ही चिता तैयार कर दी थी, सूखी लकड़ी कंडा बहुत विशाल चिता तैयार कर दी थी, और अपराह्न काल में उसे प्रचंड भी कर दिया था, लपटे आकाश को छू रही थी, और भरत जी किस प्रतीक्षा में थे कि सूर्य अस्ताचल में गए नहीं कि भरत कूद पड़े, जल जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा। और बस अब सूर्य बिल्कुल अस्ताचल में जाने ही वाले हैं, तब तक श्री हनुमान जी महाराज आ गए और हनुमान जी ने राम जी के आगमन की सूचना दी, प्रभु आ रहे हैं। आहा, को तुम तात कहां ते आए मोही परम प्रिय वचन सुनाए। बहुत प्रसन्न है भरत जी, तो भरत जी के धर्म में आग्रह नहीं है, प्रेम तो अनन्य है, अपार है, आज्ञा पालन को ही वे सेवा मानते हैं, और अपनी ओर से कोई आग्रह भरत जी का नहीं है, इसलिए भरत जी के धर्म को लक्ष्मण जी के धर्म से भी श्रेष्ठ कहा गया। और इस धर्म के प्रवर्तक हैं भरत जी महाराज, और इस धर्म का नाम है प्रेम रूप धर्म, परम प्रेम धर्म। जिसमें अपना आग्रह दुराग्रह है ही नहीं, हमारे ब्रजमंडल का जो दिव्य प्रेम है, ब्रजमंडल के दिव्य प्रेम में भी यही मूल में है, यही भाव मूल में है। भगवान मथुरा जा रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम रथ पर विराजमान हो गए हैं, अक्रूर जी रथ हांक रहे हैं, कितनी व्याकुल हैं गोपियां, हो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देन ताश्चाकृतार्थान् व्यूनंश्य पार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भकचेष्टितम् यथा। बहुत व्याकुल हैं गोपियां और अब धैर्य का बांध टूट गया। विसृज्य लज्जाम रुदुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान रथ पर बैठे हैं, गोपियों ने रथ को घेर लिया। कोई घोड़े की लगाम पकड़ती है तो कोई घोड़ों के आगे लेट जाती, घोड़ा हमारे ऊपर से चल के जाए। कोई रथ के चक्र पर झूल जाती है, कोई रथ का पीछे का ईसा दंड पकड़ लेती है, कोई ठाकुर जी की धोती पकड़ के खींचती है, कोई पीताम्बर पकड़ के खींचती है। आज इस प्रेम की दशा को देखकर अक्रूर जी व्याकुल हो गए, मन में सोचने लगे, बिल्कुल ठीक ही कहती हैं गोपियां कि किस मूर्ख ने मेरा नाम अक्रूर रख दिया, कितने प्रेमियों को पीड़ा पहुंचाकर मैं प्रभु को ले जा रहा हूं, मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा। बहुत दुखी हैं अक्रूर जी, रो रहे हैं अक्रूर जी। कैसे रथ चलावें? देखते देखते श्री ठाकुर जी रथ से उतर आए। अक्रूर जी को भी लगा कि अब प्रभु नहीं जाएंगे, लगता है इन प्रेमियों को छोड़ के कहां जाएंगे। पर भगवान जैसे ही रथ से उतरे कि प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हुआ कि प्रभु सीधे मेरे निकट आए हैं। अमित रूप प्रगटे से ही कला जथा जोग मिले सब ही कृपाल। भगवान आए, प्रत्येक गोपी को हृदय से लगाया, भगवान के लिए तो कोई कठिन काम नहीं। और भगवान ने गोपियों से एक ही बात पूछी, देवियों एक बात बताओ। कहो महाराज, मुझे आज्ञा की अनुमति प्रदान करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे मथुरा जाने की आज्ञा देकर मुझे प्रसन्न देखना चाहती हो अथवा मथुरा की यात्रा में बाधा उत्पन्न करके अपने को प्रसन्न करना चाहती हो, बस इतनी सी बात बताओ। यदि तुम अपनी प्रसन्नता चाहती हो, तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है कि मैं मथुरा न जाऊं तो मैं उतर आया, नहीं जाऊंगा मथुरा। लेकिन यदि मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखती हो तो मेरा जिसके लिए अवतार हुआ है वो काम करने का समय अब आ गया है, तो मुझे प्रसन्नता पूर्वक मथुरा जाने की अनुमति प्रदान करो। तुमको पीड़ा देकर अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, तुम्हें छोड़ के जाऊंगा कहां। अरे ये मैं ते जो जाओगे सबल बदूंगो, तो प्रकट लीला में ब्रज से मथुरा जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे प्रेमियों के हृदय से निकल के मैं कहां जा सकता हूं। तुम्हारी जैसी प्रेमी गोपिकाओं ने प्रेम बंधन में बांध कर अपने हृदय में बिठा रखा है, मैं कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम अपने सुख का विचार कर रही हो तो तुम मत जाने दो, और मेरे सुख का विचार कर रही हो तो अनुमति दो। इतना सुनते ही गोपियां सावधान हो गईं और गोपियों ने कहा कि यदि आपकी प्रसन्नता मथुरा जाने में है तो हम करोड़ करोड़ कल्प तक विरह की ज्वाला में जलती रहें, धधकती रहें, हमें ये स्वीकार है, किंतु आपका मुख कमल जो निरंतर प्रसन्नता से खिला रहता है वो आधे क्षण के लिए भी मुरझा जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है, हम कभी आपको विक्षेप नहीं करेंगी, बस कभी कभी इन दासियों की भी याद कर लिया करो, बस इतनी सी बात। ये है भरत जी का भाव। तो गोपियों का जो तत्सुक्षित्व है, इस मूल भाव के आचार्य श्री भरतलाल जी महाराज हैं, जिनमें कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। ये इसलिए भरत जी का प्रेम और गोपी प्रेम दो नहीं है, एक ही है। जैसे कृष्णावतार में गोपी प्रेम की ध्वजा, ऐसे ही रामावतार में यदि हम ये कहें श्री भरत जी प्रेम की ध्वजा, तो इसमें कोई अन्यथोक्ति नहीं है, यथार्थोक्ति ही है, भरत जी प्रेम की ध्वजा है। भरत जी का प्रेम बड़ा विलक्षण है। देखो, राम जी को वनवास मिला, भरत जी को तो नहीं मिला, पर राम भरत जी रहते कैसे हैं? जटा धारण कर लिए हैं भरत जी ने। और सुन लीजिए, राम जी वल्कल वस्त्र पहनते हैं, राम जी की सेज सैया कोमल कोमल पल्लवों से पुष्पों से चित्रकूट के जंगल के निवासी कौन भूल ले आते हैं, उनको चुन चुन कर लक्ष्मण जी और किशोरी जी प्रभु की सेज तैयार करते हैं। कोल भील इतना प्रेम करते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठे कंद मीठे फल लेके आते हैं, पके हुए फल लेके आते हैं, ऋषि मुनि भी देते हैं, आतिथ्य करते हैं, लक्ष्मण जी भी बहुत अच्छे से अच्छे फलों को लेकर के आते हैं राम जी के लिए, अब किशोरी जी बढ़िया से रसोई भी बनाती है, और तब ठाकुर जी बलि वैष्णदेव आदि करके तब ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी और किशोरी जी हैं। राम जी पर्ण कुटी में रहते हैं, पर्वत के ऊपर रहते हैं, हवादार जगह में रहते हैं, हैं? अब वेदी भी खूब ऊंची खंडल वेदी बनाई हुई है, उस पर राम जी विराजते हैं, बटवृक्ष के नीचे विराजते हैं। और इधर भरत जी को देखो, भरत जी जिस वस्त्र को पहनते थे, मोटा कपड़ा, उसको खुद ही बिनते थे। क्या करते थे? उसको खुद बुनते थे। ऐसी एक छवि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में बड़ी सुंदर छवि भरत जी की लगी हुई है। भरत जी रो रहे हैं, कपड़ा बिन रहे हैं। पादुका जी के लिए पोशाक अपने हाथ से बनाते हैं, वस्त्र जो पहनते वही प्रसादी करके पहनते हैं। एक एक धागा बुनने में सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे बुनते हैं भरत जी, प्रेम से अविरल अश्रुधार बहती है। उनके वस्त्र प्रेमास्त्रों में भीजे रहते हैं भरत जी के। भरत जी इतने जल्दी स्नान करके आ जाते हैं कि किसी को मेरा मुंह न दिखाई पड़ जाए। जिस अपराधी के अपराध से प्रभु को बन का कष्ट भोगना पड़ रहा है, वह भरत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, मेरा मुंह कोई देख लेगा तो उसको पाप लगेगा, इतनी दीनता है भरत जी में। पहले ही ब्रह्मवेला में गोता लगाकर चले आते, गुफा में रहते हैं। आप सोचो, सर्दियों के समय में तो गुफा में बहुत सुख मिलता है, कभी कभी गर्मियों में भी सुख होता है, पर गर्मियों में रात्रि में आप गुफा में नहीं रह सकते, भवकती है, और वर्षा काल में तो नीचे गुफा में बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन ठंडी गर्मी बरसात भरत जी गुफा में ही रहते हैं, वहीं विश्राम करते हैं। सेज क्या है भरत जी की? तीखे कुश उखाड़ कर लाते हैं, कुश बिछा देते हैं, चटाई भी नहीं बनाते, धुन करके उसी पर पौड़ते, हा राम हा रघुनाथ कह करके थोड़े लुढ़कते हैं, सोते तो हैं ही नहीं। भरत जी की सेवा में कोई नहीं है, शत्रुघ्न जी भी सेवा में नहीं, कोई सेवा में, एक सेवक भी नहीं है भरत जी के पास। सब कार्य स्वयं करते हैं, गो सेवा भरजी स्वयं करते हैं, गाय रखे हैं भरजी, सेवा खुद करते हैं। क्यों गाय रखे हैं? क्योंकि भरजी नित्य पंचगव्य लेते हैं। क्यों पंचगव्य लेते हैं? बोले इसलिए पंचगव्य लेते हैं कि मेरे भीतर बहुत पाप है, यत्वगस्थितम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रार्थनात् पंचगव्यस्य धत्वग्रिवेंदनम, ये पंचगव्य पियेंगे 14 साल तभी कुछ पाप जल के भस्म होंगे, इतना उनके मन में दीनता का भाव है, पंचगव्य लेते हैं। खाते क्या है भरत जी? भागवत जी में तो लिखा है गोमूत्र यावक, जौ को गोमूत्र में उबाल करके खाते हैं, न नमक न मिर्च न हल्दी न धनिया न मीठा कुछ नहीं, गोमूत्र में जौ उबाल लेते हैं और उसको खाते हैं भरत जी। आप कभी जौ उबाल कर खा के देखना, गोमूत्र वैसे ही तीक्ष्ण होता है और उसमें न नमक हो न हल्दी हो न घी हो कोई चीज न हो तो कितना तीक्ष्ण हो जाएगी उसकी गंध, और उसको भरत जी खाते हैं। और क्या खाते हैं भरत जी? एक मुट्ठी जो गाय को खिला देते हैं, गोमूत्र में उबाल के तो दलिया बनाते हैं भरत जी, 24 घंटे में एक बार इतना था। और खाने में क्या खाते हैं? तो गाय को एक मुट्ठी जौ खिला करके, जब गाय गोबर करती है तो उस गोबर में जौ निकलते हैं, उस गोबर में से जौ उठा उठा कर पा लेते हैं बस। तो लंगड़ लाओ, तवा लाओ, ये सब छिपिया लाओ, ये सब चक्कर नहीं भरे जी के, उसी को चुग लेते हैं। गाय को जब जौ खिलाया जाता है स्वस्थ गाय को, तो उसके गोबर से जौ निकलने में 36 घंटे बाद निकलते हैं। कितने घंटे बाद? 36 घंटे बाद निकलते हैं गोबर से जौ, तब तक पचता है पेट में उसके। फिर उसका एक एक दाने का संग्रह बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है ये, तो हमको बिना परिश्रम के मिल जाता है, नहीं तो महाराज हमारे निकट वालों पर यदि ये भार हो कि तुमको तैयार करके वो जो हमको देना है, तो हमारा नियम एक दिन का भी न चले, बहुत कठिनाई है। पहले गाय को जौ खिलाओ, फिर गोबर में, फिर गोबर को धो, फिर जौ उसमें से निकालो, उसकी सफाई करने में बहुत समय लगता है। ये तो ये सेवा रूंगटा जी ने संभाल रखी है, तो स्वयं माताजी और वो स्वयं श्रम करके उसको तैयार करते हैं। तो जौ का दलिया या जौ की रोटी, गोबर वाले जौ की रोटी, इतनी कठिनाई से, लेकिन हम तो फिर भी उसमें रोटी बना के या दलिया बना के ले लेते हैं। भरत जी तो ऐसे ही गोबर में से जौ निकाल कर खा लेते हैं, एक दिन दो दिन की कोई बात नहीं, कोई भी नियम कर लेता है, पर एक दिन दो दिन नहीं, भरत जी इस रहनी से 14 वर्ष तक रहते हैं। न 14 वर्ष तक बाबा मिठाई, न खटाई, न घी, न तेल, न दूध, न दही, कुछ नहीं। राम जी की तपस्या कुछ नहीं है भरत जी की तपस्या के सामने, ऊपर से तो तप की अग्नि में जल रहे हैं और भीतर से श्री राम विरह की अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए भैया भरत जी के जैसा चरित्र तो भरत जी का है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म, परम प्रेम रूप धर्म, और शत्रुघ्न कुमार का धर्म भरत जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। ध्यान दें, राम जी के धर्म से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी का धर्म, लक्ष्मण जी के धर्म से श्रेष्ठ भरत जी का धर्म, भरत जी के धर्म से भी श्रेष्ठ धर्म शत्रुघ्न जी का है। उसको कहा गया विशेषतम धर्म। गोविंदराज स्वामी लिखते हैं रामचरित्र में सर्वोपरि धर्म के अभिव्यक्ति सबसे छोटे शत्रुघ्न कुमार के द्वारा हो रही है। विशेषतम धर्म है। अब ये विशेषतम धर्म क्या है? अब इसको हम किन शब्दों में कहें, कैसे कहें और क्या कहें? लक्ष्मण जी और भरत जी, इन दोनों के धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है। लक्ष्मण जी भी राम जी को छोड़ के कुछ नहीं जानते, भरत जी भी राम जी को छोड़ के कुछ नहीं जानते। सीताराम चरणर्ति मोरे अनुदिन बणो अनुग्रह तोरे, एक ही भाव है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। एक ही प्रार्थना तीर्थराज प्रयाग में जाकर करते हैं। पर शत्रुघ्न कुमार के धर्म का संबंध केवल रघुनाथ जी से नहीं है, रघुनाथ जी के प्राण प्यारे भरत जी से है, रघुनाथ जी के प्राण प्यारे शत्रुघ्न जी से है। इसलिए जो भागवतों के प्रति जो भाव शत्रुघ्न जी का है, वो भाव सर्वोपरि भाव है। इसलिए उनके धर्म को विशेषतम धर्म कहा गया, क्योंकि आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनं, तदी आराधन सबसे श्रेष्ठ है। और जो तदी आराधन शत्रुघ्न कुमार के द्वारा हो रहा है, उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना असंभव जैसा है, असंभव जैसा। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं पांडव गीता में, ये मे भक्त जनाः पार्थो न मे भक्तास्य ते जनाः। फिर से सुन लो, ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्तास्य ते जनाः, मद भक्तानां तु ये भक्ताः ते मे भक्त तमामताः। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं वे मेरे श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, पर मेरे जो भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सर्वोपरि भक्त हैं। भगवान के पास रहना कठिन काम नहीं, भगवान के पास रहना कठिन काम नहीं है। आप लोग कहेंगे कठिन क्यों नहीं? इसलिए कठिन नहीं है कि रहते न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरती सयबारहिए की, करती सुरती सयबारहिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो हमारे सरकार तो इतने करुणामय हैं, इनका स्वभाव इतना अद्भुत है कि यहाँ तो चाहे जैसों का गुजारा हो जाएगा। अब सीधे ही कह दें, जिसका गुजारा पूरे ब्रह्मांड में कहीं न होगा, उसका गुजारा हमारे रघुनाथ जी हमारे श्याम सुंदर के चरणों में हो जाएगा। जिसका कहीं गुजारा न हो उसका गुजारा यहाँ हो जाएगा। पर ध्यान दें, भगवान के पास रहने में कठिनाई नहीं है, संत के पास रहने में बहुत कठिनाई है। बड़ी टेढ़ी खीर है महात्माओं के पास रहना। एक महात्मा की याद आ गई, एक आपने नाम सुना होगा, यहाँ से जब हम लोग मथुरा होकर गोवर्धन जाते हैं तो बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है, कसवाई है, उसका नाम है अड़िंग। अड़िंग में एक कुंड है, कमल कुंड कहते हैं उसको। पुराने जमाने की बात है, शायद 70-80 साल पुरानी बात होगी। एक बंगाल के संत रहते थे, गौड़ीय संत एक वहां रहते थे, बंगाली महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। हमने तो ऐसा सुना है संतों के मुख से कि 20-22 घंटे नित्य साधन करते थे। पहले तो कोई नहीं उनके पास रहता था, रात्रि में एक बार मधुकरी करते थे बस। बाद में वृद्ध हो गए तो एक शिष्य था उनका, वो भी बहुत अच्छा वैराग्यवान था, खूब भजन करता था, तो वो बाबा जी की सेवा भी करता था, मधुकरी वगैरह वही। बाबा जी चलने फिरने में असक्त हो गए तो वो सेवा करता था, मधुकरी भी वही ले आता। बाबा सिद्धांतों के पालन में बहुत कठोर थे, बहुत ज्यादा कठोर थे बाबा। एक बार बाबा के शरीर में रोग हो गया, यहां फोड़े निकल आए, दवाई खाते नहीं, इलाज कराते नहीं। उस बीमारी का नाम है कंठमाल, गले में ऐसे ऐसे घाव हो जाते। कंठमाल वाला रोगी बचता भी नहीं है, बाद में खत्म ही हो जाते, कीड़े पड़ जाते हैं और मर जाता है। बड़ी वेदना होती है कंठमाल में। तो कंठमाल रोग उनको हो गया, उसमें पक गए, घाव हो गए, पस आने लग गया, और बाबा की माला नहीं छूटती, बाबा माला करते रहते। शिष्य बहुत दुखी रहता, गुरुजी की सफाई, घाव की सफाई करना, कपड़े बदलना, कुछ अपने हाथ से कुछ खिला देना। अब गुरुजी इतने कष्ट में भी भजन कर रहे हैं, विश्राम नहीं करते हैं, बहुत दुखी रहता। दवाई के नाम पर गुरुजी सुनना नहीं चाहते दवाई का नाम। तो एक दिन गुरुजी भजन में नियम में थे, वो जाके कमल कुंड पे जाके बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। कहे गिरिराज बाबा, गुरुजी की बीमारी हमको हो जाए, गुरुजी स्वस्थ हो जाए, हमसे सहन नहीं होता। तो ठाकुर कृष्ण बलराम गैया चरा कर लौटे ठाकुर जी, साक्षात छद्मवेश नहीं, पर वो साधु इतना भोला था वो पहचान नहीं पाया ठाकुर जी। कृष्ण बलराम ग्वारिया वेश में पधारे, सखाओं के साथ, गैयों का झुंड है। ठाकुर जी बोले, बाबा काई को रो रहो है? बाबा बोले कि हमारे गुरु जी बहुत बीमार हैं। ठाकुर जी बोले, देख तेरो गुरु जो है ना बहुत हठी है, काव की बात सुने ना है, दवाई खाएगो नहीं, इलाज करावेगो नहीं, विश्राम करे, खाली माला ही फेरेगो, कहां से ठीक रह जाएगो, तो तू काई को रो रवे? पर गुरु जी ठीक हो जाए, बोले ठीक तो है जाएंगे। तो ठाकुर जी एक दवाई जो है, बोले हम ये गिरिराज जी से उखाड़ के लाए हैं, ये जड़ी बूटी है, लुकड़ी है, इसको पत्थर से थोड़ा घोट करके, पीस करके, और बाबा के यहाँ घाव पर लगा देना, ठीक हो जाए। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो दवा उन्होंने पीस करके, और गुरुजी जब लेट गए तो उनके यहाँ लगा दिया। गुरुजी का ध्यान नहीं गया, गुरुजी तो सोचते घाव वाव धोता है, कुछ कर रहा है। अब महाराज जी सवेरे जैसे गुरुजी देखा तो वो न फोड़ा न फोड़े का चिन्ह, बीमारी एकदम सही। तो जैसे किसी की बहुत कीमती माला खो जाए और वो व्याकुल हो जाए, ऐसे गुरुजी व्याकुल हो गए। बोले मेरे कंठ में भगवान ने माला पहनाई थी, बीमारी के रूप में कंठ माल, लोग कहते ही उसको, वो मेरी माला कहाँ गई बेटा, वो बीमारी कहाँ गई। तो शिष्य बड़ा समर्पित था, उसने निश्चल निष्कपट भाव से सारी बात बता दी कि मैं रो रहा था आपके दुख को देख करके, तो एक ग्वारिया ने हमको ये लुगड़ी दी, हमने लगा दिया, आप ठीक हो गए। इतना सुनते गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले तू मेरे पूरे जीवन के भजन को तूने नष्ट कर दिया, खराब कर दिया मेरी तपस्या। शरीर अपने प्रारब्ध के फल को भोगता है। अब मुझे पता था कि थोड़े दिन का मेरा प्रारब्ध और था, वो भोग कर मैं स्वस्थ हो जाता। अब तुमने उस प्रारब्ध भोग में बाधा पैदा कर दी, तो इसी बीमारी को भोगने के लिए अब हमें इस दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा, फिर किसी मैया के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो तू तो हमने तूने तो नरकों में भेज दिया, इसलिए अब मैं तेरा त्याग करता हूँ, चला जाए यहाँ से, मेरे पास अब नहीं रह सकता। अब शिष्य बहुत रोया, गुरुजी उठ पाते नहीं, बैठ पाते नहीं, चल पाते नहीं, ऐसी अवस्था में गुरुजी हमको निकाल रहे हैं, अपना मुंह मत दिखा, चला जाए यहाँ से। शिष्य बोला कि हमको गुरुजी चाहे जितना कठोर दंड दे दो, पर अपने चरणों से अलग मत करो। बस मेरी प्रार्थना है, आप अपने चरणों से, हमसे अपराध हो गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमको अपने चरणों से दूर मत करो। नहीं, एक क्षण तुमको अब नहीं रख सकते, तुमने हमारे सिद्धांतों को नष्ट कर दिया। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम इति मत्वा भुंजानम एव, अपना किया हुआ हम स्वयं भोग रहे हैं, इसमें किसी का क्या दोष। बोले महाराज प्रायश्चित बताओ, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। बोले हमारी बीमारी फिर से वापस लाओ तो रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। बोलो ऐसे होते महात्मा। अब वो बेचारा फिर चला गया, फिर वहां कमल कुंड पे बैठ के फिर रो रहा था। लो ये अच्छी आपत भाई, गुरुजी कहते मुंह मत दिखाना। तो ठाकुर जी फिर गैया लेके जा रहे, गैया चलाने, क्यों संजय को तो मिले ही थे, सवेरे फिर ठाकुर जी मिल गए। बाबा आप काहे को रो रहे। बोले गुरुजी तो बड़े नाराज हो रहे, कहते तुमने हमारी माला कहाँ कर दी, हमारी बीमारी हमको वापस लाओ। ठाकुर जी बोले यही लिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू काहे को रो रहे है, तेरो गुरु बड़ो हठी है, जो मन में पक्की कर ले वाकू पूरी करे। अब बोलो क्या चाहते हो। बोले हम गुरुजी की सेवा नहीं छोड़ सकते, गुरुजी को दुखी नहीं कर सकते। तो गुरुजी तो सुखी होंगे उनकी माला फिर से मिले। बोले हाँ तभी होंगे सुखी। तो ठाकुर जी ने फिर एक लुकड़ी उखाड़ी, बोले जा अपने गुरु के कंठ में लगा दे, गुरु के फिर माला आ जाएगी। तो लौट दौड़ा दौड़ा आया, बोले गुरुजी आपकी माला मिल गई। कहाँ मिली? बोले लुकड़ी लगाते ही आ जाएगी। तो जैसी घोट कर लगाई फिर कंठमाल हो गया। और 15 दिन का प्रारब्ध और था, उस असह्य वेदना को भोगा, अपने आप थोड़े पक गए, फूट गए, ठीक हो गए, बाबा जी फिर स्वस्थ हो गए। और जब स्वस्थ हो गए तब शिष्य पर हाथ फिराकर कहा, बेटा देखो अपने प्रारब्ध भोग के लिए ठाकुर जी को पीड़ा क्यों पहुंचानी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, शाम को जो तुम्हें दर्शन हुए थे वो ग्वाला नहीं थे, वो साक्षात कृष्ण बलराम थे। सवेरे भी तुमको दर्शन हुआ, वो साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। ये है संत की सेवा की महिमा। वो बेचारा उतना भजन नहीं करता था, पर उसको तो गुरु जी की सेवा से ही भगवत साक्षात्कार हो गया। संतों के सिद्धांत बड़े कठोर होते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, जीवन में क्रोध तो आया ही नहीं, एक प्रकार से ऐसा कहें। क्या अद्भुत उनका जीवन था, आपने तो दर्शन किया ही है। उनकी महिमा कोई न जाने तो दर्शन से तो कोई समझ ही नहीं सकता कि इतने ऊंची कोटि के महात्मा हैं। सिद्धांतों के पालन में इतनी सच्चाई थी। अब हम कितने उनके चरित्र सुनावें। हम लोग झांसी से ट्रेन में बैठे, मथुरा आना था महाराज जी के साथ, और महाराज जी जनरल डिब्बा का टिकट लेते थे। जाते समय भी यहां से जनरल में, मथुरा से झांसी, और आते समय भी जनरल डिब्बा में। अब टिकट तो जनरल टिकट तो स्टेशन पर जाके मिलता है। तो महाराज जी के सहित हम लोग चार पांच मूर्ति थे, तो खिड़की से जनरल टिकट ले लिया। और वो पता नहीं पुणे का कारण था या क्या कारण था, भगवान जाने, इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि जनरल कोच में तो ऐसे धस रहे थे लोग, कुछ बाहर लटक रहे थे, भीतर घुसने की जगह ही नहीं थी। अब वृद्ध महाराज जी को लेके हम लोग उसमें कैसे घुसें, संभव ही नहीं था। तब तक एक भगत आ गए, टीटी भगत थे महाराज जी के। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बोले कोई बात नहीं महाराज जी, आपको रिजर्वेशन वाले डिब्बा में बिठा देते हैं। महाराज जी बोले हमारे पास रिजर्वेशन वाला टिकट नहीं है। अरे बोले नहीं है तो आपको जाना तो है ही है ना। और हम टीटी को, उनका दूसरी ट्रेन में था ड्यूटी, हम टीटी को बोल देते हैं, महाराज जी को हम लोगों को चढ़ा दिया। सौभाग्य से वो डिब्बे में सीट भी खाली थी, वो तो चढ़ा के चला गया। महाराज जी तो बैठ ही सकते थे, अथवा एक सीट पे हम सभी लोग जैसे तैसे बैठ सकते थे, पर महाराज जी जो टीटी सीट बता के गया उस पे तो बैठे नहीं। जो शौचालय के पास जो गैलरी होती है वहां अपना गोल पिंडा आसन बिछा करके, टाट में उनका लिपटा हुआ आसन रहता था, उस पे आराम से बैठ गए। हमने कहा महाराज जी भीतर चलिए, भीतर बैठ जाइए, सीट खाली है, टीटी कह के गया है। महाराज जी बोले पंडित जी कोमल सीट पर बैठने का अधिक पैसा लगता है, और हम लोगों ने पैसा तो कम दिया, और ये कोमल सीट जो है ना अधिक पैसे के टिकट से बैठने को मिलती है, तो इस कोमल सीट पर यदि हम लोग बैठेंगे ना तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे। ये तो टीटी महाराज ने कृपा कर दी जो हमको इसमें बैठ के जाने को ले कह दिया, इसलिए तुम्हारी पोथी पत्रा में लिखा हो तो तुम लोगों के लिए बाध्यता नहीं है, जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठो, पर हम तो यहाँ ही बैठकर यात्रा करेंगे। और महाराज जी जब वहाँ बैठ गए तो हम लोग कैसे सीट पे बैठे, हम लोग भी खड़े खड़े जैसे तैसे यहाँ से मथुरा तक आए। इतना सूक्ष्म विचार कि हम रिजर्वेशन वाले डिब्बा में और सामान्य टिकट लेकर कोमल सीट पर बैठेंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित होंगे, यह है ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करना कि भगवान हमें सब जगह देख रहे हैं। एक एक बात जीवन की विचित्र विलक्षण बात, कितने प्रसंग सुनावे। महाराज जी को दमोह जाना था, उस यात्रा में श्री बड़े पुजारी जी भी गए थे। आपने दर्शन किया था उस यात्रा में? नहीं किया था। बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी भी गए, पहली यात्रा थी। तो महाराज जी को जाना था, ट्रेन में टिकट था, रिजर्वेशन वाला टिकट था, और रात्रि को ही महाराज जी का कमंडल एक चोर ले गया, एक पीतल का उनका कमंडल था बाल्टी जैसा, उसमें लगभग 4 किलो जल आता था। तो वो कमंडल एक इसी मोहल्ले का था, एक चोर उधर जगन्नाथ घाट तरफ रहता था। वो आया महाराज दीवाल कूद फांद करके रात को आया, गर्मी का समय था, क्वार के महीना में वहां हुआ था आयोजन, तो क्वार में गर्मी तो थोड़ी रहती ही है। तो रात्रि को आया और आकर वो कमंडल ले गया महाराज जी का। और महाराज जी तो सोते कम थे, महाराज जी जग रहे थे, तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, वो ले गया तो ले गया। अब हमने सवेरे देखा महाराज जी का कमंडल नहीं है, बाहर मैदान में ही महाराज जी जाते थे, दूसरा पात्र लेकर के महाराज जी गए। तो महाराज जी कमंडल चला गया, बोले हाँ अपने मोहल्ले का ही आदमी है, लोग उसको चोर कहते हैं, कहीं कोई उपाय नहीं लगा होगा तो आज उसको यही बाल्टी हाथ लगी ले गया। हमने कहा महाराज जी आप जग रहे थे? बोले हाँ हम जग रहे थे, मेरे सामने लेके गया है, आपने बोला क्यों नहीं? बोले हमारे मन में यही आया कि इसको आज और कहीं कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए ले जा रहे हैं, ले जाने दो कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, यात्रा आपकी आज की ही है? बोले कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लेंगे। तो जैसे ही दमोह पहुंचे, अब महाराज जी की महिमा कोई बहुत ज्यादा तो वहां कोई जानता नहीं था, जिन लोगों ने महाराज जी को देखा ही नहीं था उन लोगों ने ये समझे नहीं कि ये कथा कहने आए। बड़े पुजारी जी खूब मोटे तगड़े थे, भव्य स्वरूप था, अचला बढ़िया बांध ब्रह्मगाती पहनते थे, सबने यही समझा कि यही है भक्तमाली जी महाराज, सबने अपनी माला उन्हीं को पहना दी। और महाराज जी स्टेशन पर एक ब्रेंच पे आराम से बैठ गए। बाद में जब दादाजी ने प्रणाम किया तब पता चला कि महाराज जी तो ये माला तो सब यहाँ चली गई, महाराज जी विलक्षण थे। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराज जी ने हमको 200 रुपए दिए, बोले तुम बर्तनों की जहां दुकान हो वहां चले जाओ और एक बड़ा लोटा, बुंदेलखंड में उसको कसैड़िया बोलते हैं, कसैड़िया जैसा छोटा बड़ा लोटा, उसको ले आओ जिसमें 4-4.5 किलो जल आ जाए, ऐसा ले आओ पात्र, ये 200 रुपया है। अब तो शायद 200 रुपये में नहीं आएगा, अब तो महंगा आएगा, उसमें तो 200 भी बहुत था। तो हम लेकर वो रुपया महाराज जी से जैसे ही बाहर निकले तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि यहाँ बर्तनों की दुकान कहाँ है, बोले आपको क्या काम है? तो हमने कहा कि हमारे महाराज जी का लोटा, महाराज जी के लिए एक लोटा चाहिए। अरे बोले आप कहाँ जाओगे, वो साइकिल से था, अब ये मुझे पता नहीं कौन सा व्यक्ति था, उसने कहा कि हम ले आते हैं। मैंने कहा पैसा ले लो। अरे बोले नहीं पैसा बाद में देख लेंगे, पता नहीं कितने में लेके आता हूँ, कसड़िया जैसी तो चाहिए? बोले हाँ वैसी चाहिए। महाराज जी बोले उसमें हाथ चला जाए भीतर, उनका बताए चुहा हो थोड़ा मुंह जिसमें भीतर हाथ डाल के सफाई हो जाए, वो बढ़िया सुंदर लेके आए। हमने पैसा दिया, पैसा उसने लिया नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, गुरु महाराज के लिए था और हमको जरूरत नहीं, आप ले जाए। तो हम आए और आकर के बड़ी प्रसन्नता से वो बड़ा जल पात्र महाराज जी के सामने रख दिया और 200 रुपया भी रख दिया। महाराज बोले वाह पंडित जी बहुत अच्छा, बड़ा उच्च कोटि का दुकानदार भगत मिल गया, पैसा भी नहीं लिया और मुफ्त में बर्तन दे दिया। हमने कहा महाराज जी मुफ्त में नहीं दिया, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मिल गया और उन्होंने स्वयं ला करके ये दिया है, पैसा नहीं लिया। इतना सुनते ही महाराज जी उदास हो गए और बोले तुमने मेरे जीवन भर के व्रत को नष्ट कर दिया। मैंने काशी से जब से मैं चला हूं तब से अब तक अत्यंत अत्यंत आवश्यक होने पर भी किसी वस्तु की याचना कभी किसी से नहीं की गई, जैसा मिल गया उसी में निर्वाह किया गया, पर तुमने एक पात्र की याचना करके मेरे व्रत को नष्ट कर दिया। हमने कहा महाराज जी हमने मांगा नहीं। बोले वो ऐसे ही तुम्हारे जैसे जो मंगता होते हैं ना पंडित वो ऐसे ही करते हैं, कहें हमारे गुरु जी के लिए जरूरत है, कभी कहेंगे हमारे भगवान के लिए जरूरत है, तो भगवान और गुरु के नाम पर कौन नहीं दे देगा। हमने तुमको पैसा किस लिए दिया था, वो पैसा देना चाहिए था। उनका महाराज जी हम तो दे रहे थे, वो उसने लिया नहीं। महाराज जी बोले तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम वृंदावन चले जाओ, विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाओगे, कुछ उनको भी लाभ होगा, तुमको भी लाभ होगा, तुम वापस चले जाओ वृंदावन, मेरे साथ नहीं रह सकते। हम रोने लगे कि महाराज जी गलती क्षमा करें, प्रायश्चित बतावें क्या करें। बोले तुम ज्यादा दुखी हो रहे हो तो ले इसको वापस करके आओ, हमारे बिना याचना के बिना मांगे अपनी इच्छा से कोई लाकर दे देता तो हम उसको भगवान की इच्छा मानकर व्यवहार कर लेते, पर खरीदने के लिए भेजा था और तुम पैसा बचा के ले आए और उस व्यक्ति से हमारे नाम से मांग के ले आए, इससे मेरे सिद्धांत के साथ तुमने समझौता कर लिया। अब हम लेके लोटा और पैसा लेके फिर गए, फिर बाहर निकले संयोग की बात, वो सज्जन फिर वही सज्जन मिल गए। पहले अब क्या परेशानी है, पसंद नहीं आए लोटा, मैंने लोटा तो पसंद आ गया पर पैसा की बात है। तो उसने हंसकर कहा कि महाराज 200 रुपए का ही लोटा है, लाओ 200 रुपया। तो 200 रुपए उसको दिए, फिर लोटा महाराज जी के बहुत लंबे समय तक व्यवहार में रहा। अब आप सोचो, नहीं हम लोग सोचते हैं कि स्थान का एक बल्ब भी फूट जाए तो सामर्थ्य होने पर भी सोचेंगे कोई भगत आ जाए और फिर अंधेरा हो, वो पूछे महाराज अंधेरा क्यों, अरे क्या करें आजकल बहुत अच्छे बल्ब नहीं मिलते हैं, बल्ब तो लगा दे, हाँ हाँ इससे अच्छा क्या होगा थोड़ी अच्छी कंपनी का लगाना, हमारा पैसा खर्च ना हो जाए, ऐसी वृत्ति होती। एक महान भाव गए तो एक भगत था जजमान, वो भगत जो है उसकी दुकान थी ये जो शौचालय की सीट वगैरह होती ना, क्या काय की दुकान बोलते हैं उसको, है सैनिटरी, हाँ सैनिटरी का सामान, शौचालय की सीट वगैरह जहाँ मिलती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से ये चीज मिल सकती है, बोले एक दो सीट अच्छी अच्छी इसमें पैक करवा दो। उसने कहा महाराज ये तो सामान्य है, आप जहाँ रहते हो बड़ा शहर जयपुर है वहाँ भी मिल जाएगा, बड़ा शहर है जयपुर वहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ से आप ले जाओगे इतना भारी चीज टूट फूट हो जाएगी। बोले नहीं नहीं सब जगह नकली मिलता है, असली तो तुम्हारी दुकान पर ही मिलता है। और पीछे पड़ गए, जब तक पैक करवा के कार्टून में रखवा नहीं लिया तब तक वहां से उठे ही नहीं। हमारे जगदीश बाबू जी भी थे संग में, वो बड़े दुखी हुए। तो सामान्य स्थिति और जहां के लिए लेके गए वहां तो पहले से सीट लग के तैयार थी, तब क्या काम। तो प्रयास होता कि जहां से जो चीज मुफ्त में मिल जाए वो मिल जाए। एक महान भाव हमसे खूब बड़े, उनके साथ हम थे लखनऊ में एक भगत के यहाँ, थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि ट्रेन आने में विलंब था। तो सर्दी का समय था तो उसने वो हीटर होता ना, वो एक घूमने वाला हीटर रोड, वो लगाया, बस वो तो पीछे पड़ गए। बोले इतना अच्छा तो वृंदावन में मिलते ही नहीं। वो बोला महाराज दिल्ली में ही मिलते हैं, दिल्ली से, दिल्ली तो पास में है, आगरा पास में। बोले नहीं नहीं वो तो इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, जब तक उससे बंद करवा के पैक नहीं करवा लिया तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। ऐसी हम लोगों की वृत्ति होती है। तो कहा महाराज जी का सिद्धांत आप देख लो, अपने संपूर्ण जीवन में एक इंच भूमि नहीं ली, एक रुपए का संग्रह नहीं किया, अपने लिए कूस की झोपड़ी तक नहीं डाली, गोवर्धन में अखाड़े में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराज जी ने स्वयं किया। आज भी उस जमाने में कितना सुंदर मंदिर बनाया, पर इतनी सी चार अंगुल पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। महंत सरपंच गुरुदेव श्री रामचरण दास जी महाराज, गुरु जी का नाम निर्माता के, अपना नाम कहीं नहीं। संतों के सिद्धांतों का पालन बड़ा विलक्षण होता है। एक कोई व्यक्ति रोने लग गए पंडित जी के सामने, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सामने। पंडित जी बोले देखो रोगा गावी तो करो मत, रोए वे सो कछु ना होएगो। पंडित जी बोले तुम मोए राजीव कर लियो, कह रहे थे हमको कृष्ण दर्शन कराओ। पंडित जी बोले मोए राजी कर लियो, कन्हैया तो बड़ो भोरो है, जब चाहेंगे तभी मिल जाएगा, मुझे राजी कर लो। इसका मतलब था पंडित जी का कहने का कि मेरे सिद्धांतों का पालन करके मुझे प्रसन्न कर लो तो श्री कृष्ण मिले मिलाए। गीता वाटिका के पूज्य राधा बाबा ने कहा श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, जब तुम चाहोगे तब मिल जाएंगे, पर हम जैसे कहते हैं वैसे तुम रहो, देख तो श्री कृष्ण कैसे नहीं मिलते। पर बाबा के सिद्धांत बड़े कठोर थे। तो ये सब बातें कहने का प्रयोजन हमारा केवल इतना ही है कि भगवान के पास रहना कठिन काम नहीं, और किसी भी बड़े से बड़े व्यक्तित्व के पास रहना कठिन काम नहीं, पर संत सद्गुरु के पास रहना सबसे कठिन काम है। क्यों क्यों कठिन काम है? क्योंकि भगवान तो दोष देखते ही नहीं, और संत सद्गुरु तो निकट रहने वाले के गुण तो देखते ही नहीं, वे दोष ही देखते हैं। इसमें ये दोष कैसे आ गया, ये दोष इसमें नहीं रहना चाहिए, ये दोष इसमें नहीं रहना चाहिए, तो वे सिद्धांतों के पालन में बड़े कड़क होते हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भरत जी जैसे महान संत, सिद्धांतों को जीने वाले संत, ऐसे संत के चरणों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना, यह केवल और केवल शत्रुघ्न कुमार के बस की बात है। इसलिए भगवान के प्रति अकारत्र संपन्नता शत्रुघ्न जी में है, भगवान के अनन्य भोग्य अनन्य शेष अनन्यारह, और परम भागवत श्री लक्ष्मण और भरत जी के प्रति भी अनन्य भोग्यत्व अनन्य शेषत्व अनन्यारहत्व, ये जो विशेषता है वो न लक्ष्मण जी में है न भरत जी में है, ये वैशिष्ट हमारे शत्रुघ्न कुमार में है। इसलिए भागवतों का शेष बनकर के जो उन्होंने जीवन जिया है, सबकी सेवा करके जो जीवन जिया है, वह अपने आप में सर्वोपरि है। सेवा धर्म की प्रधानता दिखाई पड़ती है शत्रुघ्न कुमार में, इसलिए शत्रुघ्न कुमार के धर्म को विशेषतम धर्म कहा गया। और इस भाव की चर्चा यहाँ है, देव मही धेनु सेवक सुजन, देव मही धेनु सेवक सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु कह करके इस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के इस पद में कहा है। तो आज तो हम केवल भूमिका ही कह पाए कि शत्रुघ्न कुमार का जो धर्म विशेष धर्म विशेषतम धर्म है, अब उस विशेषतम धर्म की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे, क्योंकि 12:15 हो गए हैं। यहीं कथा का विराम। श्री राम जय जय राम श्री राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। यो बोली जा रहे हैं क्या?